językową w zasadzie. Witam pana, panie Milanie. Ahoj. Ahoj. Panie Milanie, to jak to brzmi po czesku? Bajki z muchu i paproci? Według mnie to jest bardzo proste. Powinno to brzmieć pochadki z mechu a kapradzi. A, to chyba w miarę nieźle sobie z tym poradziłem. A jak będzie, będzie zapraszamy do trójki po czesku? To powinno być prosimy do trójki. Ale ciężko to tak przetłumaczyć. Bardzo, tak czy inaczej, dziękuję mocy, panie Milanie. Do usłyszenia. Prosim, na stronę. 17, proszę państwa, minęłam. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 17 dzień maja, jest piątek. Do 19 nasz program. Czas na serwis, jak zwykle o tej porze. Justyna Mączka, Artur Ebertowski. PO chce powołania komisji do spraw pedofilii w kościele. Ten pomysł ostro skrytykował minister sprawiedliwości. Na 3 miesiące trafia do aresztu Mikołaj B. To mężczyzna zatrzymany przez ABW. Miał twierdzić, że przeprowadzi w Polsce zamach terrorystyczny. 1,5 miesiąca negocjacji i fiasko. Rząd oraz opozycja w Wielkiej Brytanii nie porozumiały się w sprawie Brexitu. Posłowie PO Koalicji Obywatelskiej zaapelowali do wszystkich sił politycznych o poparcie projektu dotyczącego utworzenia państwowej komisji, która miałaby się zająć pedofilią w kościele. Poseł Krzysztof Brejza zapowiedział, że w przyszłym tygodniu w Sejmie złożony zostanie odpowiedni projekt i wyjaśnia, kto miałby wejść w skład takiej komisji. Komisję złożoną z ekspertów, ze specjalistów. Komisję, która będzie miała wgląd w dokumenty, w archiwa kościelne. Tylko w ten sposób taki organ państwa jest w stanie podjąć potężny problem. Problem ujawniony poprzez film Sekielskiego. Problem pedofilii pośród duchownych. Politycy PO krytykują polityków PiS-u za przyjętą wczoraj ustawę zaostrzającą kary za pedofilię. Ich zdaniem nie ma tu czystych intencji, a jako przykład podają odrzucenie propozycji, żeby rzecznik praw dziecka mógł powoływać komisję czy prokuratorów badających przypadki pedofilii. W odpowiedzi minister sprawiedliwości zarzuca posłom PO hipokryzję. Zbigniew Ziobro tłumaczy, że ściganie tego typu przestępstw leży w kompetencjach organów ścigania, a wstrzymanie się od głosu polityków Platformy podczas głosowania nad zmianami w kodeksie karnym to według szefa resortu sprawiedliwości hipokryzja właśnie. Jeżeli ktokolwiek słuchał wystąpień posłów Platformy Obywatelskiej, a jeszcze później zderzył je z ich wynikiem głosowań, no to myślę, że mógł mieć nieodparte wrażenie, że ich dużo mniej interesują dzieci, ich los i ofiary pedofilii, a dużo bardziej interesuje ich walka z Kościołem jako taki. Natomiast to, co mnie interesuje, to, aby wszyscy ewentualnie oprawcy, czy to pedofile, albo osoby, które wiedzą, a nie informują o pedofilii, były traktowane z taką samą surowością. Wczoraj późnym wieczorem Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zakłada on między innymi, że za brutalne przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom będzie groziło nawet do 30 lat więzienia. W szczególnych przypadkach zostanie wprowadzona możliwość skazania na bezwzględne dożywocie, a przestępstwa pedofilii nie będą się przedawniały. Do aresztu na 3 miesiące trafił Mikołaj B., który twierdził, że ma zamiar przeprowadzić zamach terrorystyczny. Został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To przestępstwo miało mieć miejsce na terytorium Polski. Z materiałów śledztwa wynika, że Mikołaj B. jest członkiem społeczności muzułmańskiej w Warszawie. Oficjalnie posługuje się imieniem Mohamed. Jego zaplanowana akcja o charakterze terrorystycznym miała mieć podłoże religijno-ideologiczne i była obliczona na dokonanie zemsty na przeciwnikach religii islamistycznej. Opowiadał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mężczyzna został zatrzymany już ponad tydzień temu, ale dopiero teraz o tym poinformowano. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Mikołaj B. nie przyznał się do winy. W przeszłości był leczony psychiatrycznie. Nie widać końca brytyjskiego serialu zatytułowanego Co dalej z Brexitem? Jak informują media na Wyspach, negocjacje między rządzącą partią konserwatywną a opozycyjną partią pracy właśnie się zakończyły bez efektów. Liderzy obu partii przez 6 tygodni dyskutowali nad zmianami w projekcie dotyczącym wyjścia z Unii. Chodziło o to, żeby zdobyć ponadpartyjne poparcie i zielone światło od parlamentu, ale nic z tego. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. 42 dni. Tyle trwały rokowania. Presja na liderów obu partii. Wielu szeregowych członków nie chciało kompromisu. Do tego obawa opozycji, że wszystkie ustalenia z Theresą May zostaną przekreślone, gdy tylko nadejdzie jej następca. A jak dowiedzieliśmy się wczoraj, nadejdzie niedługo. Theresa May ustaliła z wpływowym komitetem poselskim swojej partii, że na początku czerwca ustali harmonogram swojej dymisji. Potem wybory lidera. Wielu posłów rządzącej partii chciałoby, aby nowy przywódca wyłoniony został przed końcem lipca. Co teraz? Hilary Benn, lewicowy szef parlamentarnej komisji do spraw Brexitu, przekonuje w BBC tak. Z kryzysu są tylko dwa wyjścia. Albo parlament zgodzi się na umowę, albo zorganizujemy referendum. To drugie jest coraz bliższe. Oczywiście Gmin ciągle nie ma większości, która by to poparła. Theresa May ciągle ma jednak nadzieję, że przed jej odejściem uda jej się przekonać posłów do swojej umowy. Głosowanie na początku czerwca. A inni posłowie konserwatywni liczą na to, że nowy lider przekona Unię do zrobienia kroków w tył. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki. Czas na wiadomości sportowe. W studiu Tomasz Gorazdowski. Były biatlonista Michael Greis, potrójny mistrz olimpijski z Turynu z 2006 roku, będzie trenerem kadry kobiet, poinformował Polski Związek Biatlonu. Niemiec zastąpił Ukrainkę Nadię Biłową, która zrezygnowała z funkcji z powodów zdrowotnych. Nowy trener pracy z naszą reprezentacją zacznie w czerwcu. Mówi mistrz świata z 1995 roku z Anterselwy Tomasz Sikora. Jestem bardzo zadowolony z kilku względów. Jest to młody trener, który nie pracował z wieloma reprezentacjami, ale miałem okazję go obserwować w ubiegłym roku pracując z ekipą Stanów Zjednoczonych i bardzo się cieszę, bo można było zauważyć, że bardzo przykłada się do takich szczegółów, do techniki, biega razem z zawodnikami po trasie, bardzo solidnie podchodził, również jako zawodnik był w 100% profesjonalistą, ma bardzo duże wymagania względem siebie, ale i również względem zawodników. No, by się to przełożyło na wyniki. Jeszcze jedna informacja ze świata biatlonu. Podwójna mistrzyni olimpijska z Pjongczangu i medalistka mistrzostw świata Laura Dahlmeier zakończyła karierę mając zaledwie 25 lat. Jak powiedziała Niemka, po triumfie na igrzyskach w sprincie i w biegu na dochodzenie oraz trzecim miejscu na 15 kilometrów sportowo nie ma już do czego dążyć. Po prostu nie ma wyzwań. Rezygnuje. Siatkarki walczą dziś o medale turnieju w Szwajcarii. Rywalkami biało-czerwonych będą Tajki. Początek spotkania o godzinie 18.45. Tak mówił w Polsacie Sport były trener męskiej kadry, obecnie komentator Ireneusz Mazur. Tajlandia i Włoszki, Turczynki to jest taki zestaw, który troszkę mrozi nadzieje i oczekiwania i optymizm, ale najważniejsze jest to, jaka będzie postawa na tle tych rywalek naszych dziewcząt. My posiadamy takie elementy, które jakby troszkę są niezależne od gry rywalek, czyli zagrywkę. Posiadamy naprawdę bardzo trudną zagrywkę, mimo tego, że w tej chwili nie mamy zawodniczki zagrywającej wyskoku, ale ta zagrywka, którą wykonują, jest bardzo trudna i ona buduje nam też dużo przewagi. Poza tym gramy skutecznie blokiem. Początek o 18.45. Trener piłkarzy Juventusu Massimiliano Allegri zrezygnuje z funkcji po zakończeniu trwającego sezonu, poinformował klub, który już zapewnił sobie 8 z rzędu tytuł mistrzowski. W tym sezonie natomiast Juve nie zdobyło Pucharu Włoch, no i było jeszcze coś. Gdy 20 kwietnia Juventus zapewnił sobie tytuł mistrzowski po raz 8 z rzędu, trener Allegri zapowiedział, że zostaje na stanowisku, ale już wówczas pojawiły się głosy, że turyński klub zmieni trenera. Powodem miało być rozczarowanie kierownictwa klubu tym, że Juventus mimo osiągnięcia Cristiano Ronaldo z Realu Madryt odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów w ćwierćfinale, przegrywając dwumecz z Ajaxem Amsterdam. Wczoraj i przedwczoraj prezes Agnelli i trener Allegri spotkali się na kolacji. Jak domyślają się włoscy komentatorzy, rozmowy zakończyły się fiaskiem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A zatem tym razem kolacja nie poszła bardzo. Poszła w pięty. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 22 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Odwiedź dilera Nissana w dniach od 20 maja do 1 czerwca i kup Nissana Qashqai z rozszerzoną gwarancją do 5 lat już od 698 zł miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu podzielił stryjek I coś tam dalej, że połowę zapłacił, chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Zapłać teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po 17. W studiu gość, proszę Państwa, Aleksander Trąbczyński, aktor, pieśniarz, czasem poeta. Witam Cię, Olku, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień Kubo, dobry. Dzień dobry Państwu. Mamy niespodziankę i stąd ta wizyta dla miłośników bossanowy, a takich miłośników w Trójce, wierz mi, nie brakuje. O, bardzo się cieszę. Bo to w niedzielę w klubie Spati w Warszawie koncert, prawda? No tak jest. O godzinie 19 w klubie Spati będziemy śpiewali piosenki Antonio Carlosa Jobima i jeszcze kilku innych wspaniałych kompozytorów z Ameryki Południowej. To będzie trio, bo zaprasza bossanowa trio. Tak jest, oczywiście. W trio bardzo zacne. Małgorzata Markiewicz, która nie tylko fantastycznie śpiewa, ale i gra na flecie. I będzie z nami jeszcze Robert Murakowski, trębacz wybitny, cudowny, który gra jak anioł. Niedziela, zatem zapraszamy w Warszawie w klubie Spati w bossanowa trio. Skoro tak, bo widzę, że nieprzypadkowo chyba zabrałeś gitarę. No, chciałem Państwu zaśpiewać fragmencik piosenki, którą przełożyłem na polszczyznę. Aha. Słynnej pieśni Corcovado, twojej ulubionej, jak wiem. Owszem, zrobię to specjalnie dla siebie. Proszę bardzo. A brzmi ona tak. Kilku nocy w maku gwiazd, z mej gitary paru fraz, brzmiących w tej, co nas otula ciszy. Z błysków myśli w rzece snów, z dobrych nowin z twoich słów, pokój nasz za oknem Corcovado. Morza iskry, tu się co dzień budzić chcę. Z tobą zawsze blisko mnie, w blasku góry, w dobrych jej ramionach. Wczoraj samotny błazen, dzisiaj z dziewczyną z marzeń. W oknie mam Corcovado, w życiu sens. Świta miłość, a jej imię ty. Ty. Ty. No to taka króciutka wersja. Aleksander Trąbczyński, słynne Corcovado. Bardzo dziękuję. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia. Do usłyszenia. Grasz, Olu, w piłkę nożną? Czasem? Słabo. A to nie szkodzi, ale serce to sportu. Serce oczywiście, tak. Ja nieprzypadkowo pytam, bo budowa boisk zadaszonych balonami, certyfikacja szkółek trenerskich, także zwiększenie bezpieczeństwa na stadionach, ustabilizowanie sytuacji polskiej piłki nożnej. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił projekt Plan dla Piłki. Jaki kierunek rozwoju nas czeka? Co czeka piłkę nożną? Karol Klimczak, przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraklasy. Dziewczynka czy chłopiec 5-6-letni w Polsce, w Anglii, we Francji nie różni się, jeśli chodzi o swoje umiejętności, ale potem gdzieś na późniejszych etapach, poprzez ograniczenia chociażby związane z geografią, z klimatem, no te różnice się powiększają. Pamiętam rozmowy z Pawłem Janasem. Marcin Aniłocki, prezes Ekstraklasy. Którego pytałem, dlaczego właśnie Tunezyjczyk, Hiszpan, Włoch są lepsi od nas, i on właśnie powtarzał: Marcin, jeżeli my gramy 8 miesięcy, a oni 12, to przez 10 lat, oni 3 lata trenują w lepszych warunkach. Rzeczywiście z polską piłką nożną nie jest najlepiej. Krzysztof Łoniewski, dziennikarz sportowy Trójki. Troszeczkę zamazuje obraz polskiej piłki nożnej gra pierwszej reprezentacji. Tak na dobrą sprawę, tylko jeden polski klub ekstraklasowy posiada Akademię z prawdziwego zdarzenia i tym klubem jest Zagłębie Lubin. Nawet najbogatszy klub w Polsce, czyli Legia Warszawa, taką akademię dopiero buduje. Zwiększyliśmy wydatki na sport powszechny. Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki. O 93% w porównaniu z 2015 rokiem. I oczywiście stawiamy także na rozwój infrastruktury, rozwój nowoczesnej, bezpiecznej infrastruktury. W ciągu 3 lat przeznaczymy 2 300 000 000 zł na remonty, modernizację, a także budowę 6 000 obiektów. W tym oczywiście gro tych obiektów przeznaczone na cele także piłki nożnej, ponieważ jest to bez wątpienia najpopularniejsza dyscyplina. Odwiedzałem wiele krajów europejskich. Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa. Jeżeli chodzi o swoje staże trenerskie, mam świadomość tego, że te kraje w ogóle się nie zatrzymują, tak? Więc one też bardzo dużo inwestują w rozwój sportu dzieci i młodzieży, w rozwój infrastruktury sportowej. W ostatnim czasie miałem okazję też przebywać chociażby w Czechach, więc wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o czołowe kluby czeskie i jak wiele lat temu poświęciły, żeby dzisiaj zbierać z tego owoce. Możemy sobie zbudować najpiękniejsze boiska. Rafał Wisłowski, prezes Wisły Kraków. I najlepszą infrastrukturę, ale jeżeli nie będziemy mieli ludzi, którzy potrafią doprowadzić do tego, żeby zawodnicy byli wyszkoleni na takim poziomie, jaki jest wymagany nie w Polsce, tylko w Europie, no to nic z tego nie będzie. Kluczową postacią jest trener. Często są to ludzie, którzy po prostu wykonują ten zawód z pasji. Oczywiście oni się dokształcają, szkolą, są tacy, którzy wyjeżdżają na zagraniczne staże. Natomiast rzadko jest tak, żeby ci trenerzy mogli się tylko z tej pracy utrzymywać. Bo oni po prostu muszą łapać kilka srok za ogon. Tutaj mają lekcje WF-u, tam są trenerami personalnymi, a trener jest często ważniejszy niż rodzic. To jest ktoś, kto jest autorytetem, kto jest bohaterem, kto jest takim prawdziwym hero. Oczywiście jesteśmy dużym krajem, więc tak naprawdę te talenty naprawdę rodzą się i nasza głowa w tym, aby wydawać im optymalne warunki do rozwoju. O kierunek rozwoju pytała Justyna Goca. Program trzeci. Kilka dni temu odeszła od nas Doris Day. I know I don't know you very well. This could be a phase I'm going. But I've got a little secret I've just got to tell. I think I love you. I think I love you. And I'll give you my heart if we ever get together. We'll have a head start on forever. Long as I am living, that's how long I'll go on giving you my heart. I know I don't know you very well. I've only been with you a time or two. And it may sound funny, but I think I fell in love with you. I'm in love with you, and I'll give you my heart if we ever get together. My heart will have a head start on forever. Long as I am living, that's how long I'll go on giving you my heart. A big house by the lake, and the kitchen with a microwave. Think of all the time we save, time we spend just making love. I'll give you my heart if we ever get together. Long as I am living, that's how long I'll go on giving you. If we ever get together, we'll have a head start on forever, darling. that's how long I'll go on giving you my heart. I'm giving you my heart. Doris Day, 19 minut po 17. 7 trójek na początku, 22. Panie Adamie, co dobrego, witam, halo. Kłaniam się panu, panie państwu. Panie redaktorze, dla mnie to jest ogromna przyjemność, a nawet zaszczyt z panem rozmawiać. Prawdopodobnie pierwszy raz rozmawialiśmy 1 kwietnia 1992 roku. Przez ten czas, jak pan zauważył, zmieniło się już kilku premierów, prezydentów. A my ciągle trwamy, tak? Trwamy, prawda? I tych godzin przegadanych się trochę nazbierało. Troszkę tak. Tak. Proszę pana, gdybym ja, do mojej głowy przyszedł taki pomysł, żeby z fragmentów tych ciekawszych rozmów stworzyć taki audiobook, to czy pan musiałby na to wrazić zgodę i co musiałbym zrobić? Wie pan, no troszkę mnie pan zaskoczył, panie Adamie. Nie myślałem o tym, ale zgodę moją pan absolutnie ma. Trzeba by było pewnie zapytać jeszcze by dyrekcję trójki, ale jak sądzę, nie będzie miała nic przeciwko. No wie pan, bo ja tych taśm to mam, jak się mówi, mnogo, tylko że to wszystko trzeba by uporządkować i przesłuchać, przejrzeć i ułożyć. Porozmawiamy o szczegółach, panie Adamie. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję, pozdrawiam. Czas, proszę państwa, bo to już 21 minut po 17, najwyższy na rozwiązanie naszego konkursu. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Dowiedzmy się zatem, w jakim mieście znajduje się dworzec, o który od rana pytamy. Stacja Warszawa Centralna. Oprócz odgadnięcia oczywiście, o jakim dworcu mówimy, trzeba było wymyślić dla niego oryginalną nazwę. Tym razem jury ponoć było zgodne. Wybrana została nazwa Warszawski Peron Powitalny. A nagrodę w postaci zestawu podróżnego otrzymuje pani Zuzanna. Pani Zuzanno, gratulacje i pozdrowienia. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Prawie 22 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień Katarzyna dobry Kłosińska w naszym studiu. Listów jak zwykle mnóstwo. Pan Maciej pyta, dlaczego we wszystkich językach słowiańskich, które używają alfabetu łacińskiego, jako głoski W używa się litery V, poza polskim, w którym jako jedynym używa się właśnie litery W? Tak, rzeczywiście tak jest. Adzie, najpierw muszę powiedzieć troszkę, jak to było w ogóle z alfabetem na samym początku. Otóż, gdy Polska weszła w krąg chrześcijański, trzeba było zaadaptować alfabet łaciński do potrzeb polskiej wymowy. I na początku nie było takich, powiedziałabym, odgórnych ustaleń. Ortografia nie była w żaden sposób skodyfikowana. Pierwszy taki zbiór reguł ortograficznych to autorstwa Jakuba Parkoszowica powstał dopiero w 1440 roku. A więc, no można powiedzieć, przez jakieś 300 lat ludzie musieli sobie radzić sami. I radzili sobie w ten sposób, że każdy kronikarz, każdy skryba pisał to, co mu się wydawało najodpowiedniejsze, znaczy pisał po swojemu. Skryba skrybał. Tak. Inaczej mówiąc, na przykład, jeżeli ktoś w miejsce jakiś dźwięk słyszał jako si, to zapisywał na przykład jako sy, ale też ta sama litera sy mogła, s znaczy, mogła służyć do oddawania dźwięku szy, na przykład. Dlaczego tak się działo? Na to miały wpływ różnice, po pierwsze, między wymowami gwarowymi czy regionalnymi, ale też przede wszystkim działo się tak dlatego, że, i to będzie też wytłumaczenie naszego pytania dotyczącego litery W, pisaniem bardzo często zajmowali, a właściwie najczęściej zajmowali się cudzoziemcy. Kronikarzami na przykład kościelnymi byli cudzoziemcy, którzy po prostu różnie słyszeli różne dźwięki. I na przykład, jeśli właśnie chodzi już o tę literę W, to ta litera występuje w języku niemieckim, powstała jako podwojone V i ona jest w języku niemieckim inaczej wymawiana była, przynajmniej wtedy, niż w łacinie, i po prostu ci nasi kronikarze, ci, którzy zapisywali różne teksty po polsku, skojarzyli ten polski dźwięk, który słyszeli, bardziej z niemieckim niż z łacińskim, i dlatego właśnie używali litery W i tak już nam za pomocą zostało. Tej właśnie litery zapisywali przepraszam, dźwięk. Tak, i tę literę W rzeczywiście mamy. Pan Piotr Gębala napisał tak. Usłyszałem w radiu zdanie: plastikowe torby zastąpią torby papierowe. Z takiego zdania konkluduję, nie możemy dowiedzieć się, które torby zostaną zastąpione. No bo to prawda. Bo to prawda. Ja podam tutaj może inne też przykłady, takie, które podaje się też w podręcznikach akademickich. Na przykład rury podziurawiły dzieci. Albo dzieci noszą kobiety na rękach. I w zasadzie nie wiemy, który rzeczownik jest podmiotem, a który dopełnieniem, prawda? Czyli kto nosi kogo, czy albo kto, co zostało podziurawione, czy kto został podziurawiony. Jeśli by literalnie stosować tutaj prawa gramatyki, to należałoby te zdania odczytać w ten sposób. Rury co zrobiły? Podziurawiły kogo? Dzieci. Prawda? Tak. Wynika to z tego, że ta forma rury i ta forma dzieci, jakby mogą obie one być jednocześnie i mianownikiem, i biernikiem, czyli mogą być i podmiotem, i dopełnieniem. I w takiej sytuacji takie zasady składniowe mówią, że ten wyraz, który jest na pierwszym miejscu w zdaniu, jest podmiotem. Czyli w takiej sytuacji to te rury powinny być podmiotem. I tak samo w tym zdaniu, które przytoczył pan Piotr Gębala. A zatem tak. Co robić, jak sobie radzić w takich sytuacjach? No po prostu trzeba unikać takich zdań i stosować, co inaczej też sugeruje... konstruować zdania, tak? Sugeruje słuchacz na przykład stronę bierną, czyli rury zostały przedziurawione przez dzieci, czy torby plastikowe zostaną zastąpione przez torby papierowe. Pan Robert z Kielcy napisał, zastanawia mnie takie małe słowo czuć. Dlaczego wyraz, który oznacza odbieranie wrażeń węchowych, również odnosi się do dotyku i innych wrażeń? Rzeczywiście, mówimy przecież, że ktoś na przykład czuje zapach spalenizny, ale też, że wyczuwa, czy czuje coś pod nogami, albo czuje przypływ energii, albo czuje żal do kogoś i tak dalej. Albo czuje, że coś jest nie tak. Czuje pismo nosem. A zatem to czuć odnosi się do wielu stanów, nie tylko wrażeń węchowych. Właśnie. A to wszystko ma swoje źródło w pochodzeniu tego słowa. Otóż czuć dawniej było tym samym, co czuwać, czyli nie spać. Mhm. Była taka para czuć, czuwać, tak jak na przykład być, bywać, prawda? Albo jeść, jadać. Czuwa ktoś, by spać mógł ktoś. Tak, ale też czuje. Właśnie kiedyś czuć znaczyło to samo, co czuwać. I na przykład takie zdanie w XVI-wiecznym tekście było gdzieś tam: Szymonie, śpisz, nie mogłeś jednej godziny czuć, prawda? Więc czuć oznaczało to samo, co czuwać, czyli nie spać. I potem na bazie tego znaczenia powstało kolejne, czyli strzec, pilnować czegoś. No bo jak ktoś nie śpi... Stąd ty zapewne czuwaj harcerskie, prawda? No tak, oczywiście. Uważaj. Tak. Miej się na baczności. Tak, ale my teraz mówimy o czuć i teraz to czuć znaczyło też właśnie, ale słusznie pan redaktor zauważył, że też czuwać. Jakby czuć znaczyło najpierw nie spać, a potem, no jeżeli ktoś nie śpi, to głównie po to, żeby pilnować kogoś albo czegoś, czyli zaczęło znaczyć tyle, co strzec albo pilnować. Znaczy, to różnie bywa, bo czasami ludzie nie śpią w innych sprawach. No, ale wtedy byli bardziej tak, odpowiedzialni. A jak już ktoś strzeże czegoś, czyli czegoś pilnuje, no to musi mieć wyostrzone zmysły. Musi wszystko widzieć, słyszeć, odbierać wrażenia zapachowe i też inne. I to też właśnie to znaczenie zaczął mieć czasownik czuć, który ma do dzisiaj. To znaczenie jest do dzisiaj i właśnie stąd te wszystkie dzisiejsze takie użycia typu czuję dotyk, czuję czyjś zapach, czyli takie wrażenia zmysłowe, ale też dotyczące emocji. Czuję do niej niechęć na przykład, czy właśnie taka intuicja, jak czuję, że stanie się coś złego. No miejmy nadzieję, że się nic złego nie stanie, to tylko był przykład. A no to wszystko ma tutaj, przypomnę, źródło w tym, że czuć to początkowo znaczyło tyle, co czuwać, czyli nie spać. Czuję, że to koniec. Słusznie. 28 prawie minut po 17. Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. A, na specjalne życzenie, pani profesor, proszę bardzo. Tak, ja powiem, to piosenka, której nie słyszałam ze 30 lat, a taka ładna. To Gérard Lenormand i Zas. A tu słyszałam bez Zas wtedy jeszcze. Notre vieille terre est une étoile. Où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade. Non, non. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. pan Tomiu na antenie. Witam pana, dzień dobry, halo. Witam panie Kubo, bardzo witam miło pana usłyszeć. Ja grzecznie czuwałem przy telefonie, żeby móc się wypowiedzieć i coś zaproponować. Ja uwielbiam pana Adama, zresztą jak całą ekipę Trójki, i darzę ogromnym szacunkiem i chciałbym zaproponować, aby pierwszy audiobook trafił na naszą coroczną licytację trójkową i może mnie się uda, jak nie mnie, no to na pewno może komuś wyjątkowemu. Może to jest pomysł pana Adam, jak wiadomo, ma wielu fanów. Podejrzewam, że rodzina Friedmanów to kilka takich audiobooków na pamiątkę kupi. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. C'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter. To Zasej, Gérard Lenormand. Program trzeci już po 17.30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Ponad 3,5 kg narkotyków, w tym marihuanę, haszysz, amfetaminę oraz tabletki ekstazy, przejęli policjanci z Gdańska. W sprawie zatrzymano 3 28-latków i 49-latkę. Grozi im do 12 lat więzienia. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Teraz policjanci starają się ustalić, od kogo dilerzy kupowali narkotyki. Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty związane z wprowadzeniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Grozi za to do 12 lat więzienia. 30 nieznanych dotąd szerokiej publiczności prac Stanisława Wyspiańskiego trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od dzisiaj będzie można zobaczyć tam nową ekspozycję z grafikami, pastelami i obrazami artysty oraz jego studentów. Ekspozycję stworzono po tym, jak do placówki zgłaszały się osoby, które mają w swoich zbiorach dzieła artysty lub pamiątki z nim związane. W Muzeum Narodowym w Krakowie tydzień temu zakończyła się inna wystawa poświęcona Wyspiańskiemu. Odwiedziło ją 270 tysięcy ludzi. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin podaje się do dymisji. Jak oświadczył, odchodzi ze stanowiska w związku ze zmianą władzy w jego kraju po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Wołodymyra Zełenskiego. Wyjaśnił, że dymisję już podpisał, a w poniedziałek przekaże ją nowemu przywódcy. Mówił też, że Zełenski powinien mieć prawo do stworzenia własnej ekipy rządzącej i jednocześnie przekazał, że jest gotów mu pomagać tam, gdzie trzeba. To był serwis Trójki. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Widać już pierwsze efekty tak zwanego programu dworcowego. Ogłoszony 2 lata temu projekt zakłada remont prawie 200 dworców kolejowych w całej Polsce. Program został ogłoszony w Pruszkowie pod Warszawą i właśnie tamtejszy dworzec został wyremontowany jako pierwszy. Dziś nastąpiło uroczyste zakończenie prac. Remont przedwojennego budynku nadzorował konserwator zabytków. Andrzej Olszewski z Zarządu Polskich Kolei Państwowych mówi, że wiele elementów zostało zrobionych na zamówienie. Dach jest typowo polski, dachówka, która jest na dachu, jest to rodzaj starej przedwojennej dachówki karpiówka tak zwana, która była specjalnie realizowana na zamówienie. Również dworce zegarowe też były zamawiane specjalnie dla tego obiektu w swoim historycznym wyglądzie. W ciągu najbliższego roku zakończą się remonty 5 dworców, zapewnił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Realizujemy blisko 200 tego typu inwestycji dworcowych. One są oczywiście na różnym etapie. Ta już jest oddana do użytku pasażerów, do użytku mieszkańców. Realizujemy program warty blisko 2 miliardy złotych. Jest to jeden z wielu programów kolejowych, bo Krajowy Program Kolejowy Modernizacji Infrastruktury, po tym jak podnieśliśmy jego wartość, to już blisko 70 miliardów złotych. Remont dworca w Pruszkowie kosztował prawie 10 milionów złotych. Inwestycje sfinansowały budżet państwa oraz spółka PKP SA.

dziękuję. I got a big old relax. Get hit, get on that track. Take the back seat, hitchhack. Take a long ride on my motorbike. Feeling ready. Crazy little thing called love. Get on that track, take a back seat, hitchhike. To take a little long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love. Dwight, you are come. Warszawskie prace Tadeusza Rolkego, Szuflada Szymborskiej, którą w Krakowie przedstawi Michał Rusinek, medytacyjny flashmob w Muzeum Narodowym w Poznaniu, wirtualne Muzeum Zdzisława Beksińskiego w Łodzi. To tylko część atrakcji przygotowanych z okazji największej imprezy kulturalnej w Polsce. Przed nami Noc Muzeów. Dzięki archiwom Polskiego Radia będą mogli Państwo posłuchać nagrań z września 1939 roku, piosenek, skeczy, monologów teatralnych w wykonaniu najsłynniejszych aktorów przedwojennych, których losy wojny rzuciły na szlak bojowy armii Władysława Andersa. Tędy, proszę panów, tędy, o, tu jest okienko numer 2. Archiwum Polskiego Radia zaprasza do Pałacu Staszica. O godzinie 19 jest rozpoczęcie naszego programu w sobotę. Teresa Barucka, Archiwum Polskiego Radia, redakcja dokumentacji. Przedstawiamy to dźwiękiem. Jest to opowiadanie dźwiękiem od samego wybuchu wojny. Kiedy po złożeniu meldunku i otrzymaniu rozkazu od pułkownika Dąbka odchodziłem, ten zwrócił się do otaczających oficerów. Panowie, teraz na nas czas. Pokażę wam, jak Polak walczy i umiera. Żeby podkreślić rocznicę, czyli 80 lat temu, ale chcemy ją poświęcić radiowcom, bo radiowcy do końca, zanim pożegnali się ze słuchaczami, trwali do 30 września właśnie na dyżurze. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Felu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła! Niech żyje Polska! Artyści z czołowych gazet warszawskiej estrady. Małgorzata Barucka, Archiwum Polskiego Radia. Których losy rzuciły na wojenny szlak i trafili do armii generała Andersa. Na szlaku bojowym były teatry polowe i ci artyści, którzy występowali przed wojną w teatrach rewiowych Warszawy, słynnych takich jak Qui pro quo czy Morskie Oko, występowali tam właśnie na szlaku. Ach, pardon, jo, pardon, a znaczy, że bonton, ach, pardon, jo, pardon, coś wypadki są. Oprócz tych przedwojennych szlagierów, które oni tam też śpiewali, były przedstawienia teatralne. A córki ja szóstą teraz wydałem za mąż. No to świetnie. Niezupełnie. 5 starszych jeszcze w domu siedzi. Tyle dzieci. Dlaczego masz tyle? Czy żonę tak lubiłeś? Nie, mój. Tyś tak lubił dzieci? Tyś nie. Więc skąd ich tyle? Lubiłem te roboty. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną wieś, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Zapraszamy w sobotę o godzinie 19 do Pałacu Staszyca, o czym informuje Tomasz Jeleński. Willie Nelson. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-patter? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side. Za 14 minut, 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A dziś wyjątkowo słyszymy się nie ze studia przy Myśliwieckiej, a z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z nami szef tego resortu Witold Bańka, jednocześnie nowo wybrany prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, który właśnie wrócił z Montrealu, gdzie ta decyzja, jak wiemy, zapadła i stąd miejsce dzisiejszego programu. Dzień dobry, panie ministrze, i po pierwsze gratulacje. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, co czuje się dzień po takim wyborze, po takiej decyzji na tak ważne stanowisko w sporcie, kiedy człowiek rano wstaje i wie, że od tego momentu cały świat sportu, ale też świat biznesu związanego ze sportem i politycy będą pana obserwować, każde pana słowo, każdą pana decyzję? No to są wielkie emocje. Przyznam szczerze, że to jeszcze do końca też do mnie nie dociera, bo jestem bardzo zmęczony, bo to była jednak wyczerpująca kampania i kosztowała nas sporo emocji, nerwów, zdrowia trochę, więc nie mam w sobie jakiegoś triumfalizmu. Raczej tak pokornie podchodzę do tego, bo tak jak pan zauważył, zdaję sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność spadła na moje barki. Oczywiście cieszyliśmy się bardzo, cały mój zespół, który ze mną był tam kilkuosobowy na miejscu i pracował tam wraz ze mną. Są też obawy? Ale oczywiście, no, każdy ma obawy. No, tak jak powiedziałem, podchodzę z pokorą do tego, bo zdaję sobie sprawę, że to jest wielkie wyzwanie. Ja oczywiście jestem gotowy to wyzwanie podjąć i cieszę się, że będę je mógł realizować. Natomiast obawy ma każdy. Panie ministrze, był pan sportowcem, jest pan politykiem, ministrem. Teraz będzie pan policjantem tropiącym oszustów w sporcie? Tak można trochę powiedzieć, że generalnie no, Światowa Agencja Antydopingowa nie stricte oczywiście, ale ma taką trochę rolę, tak przynajmniej taką misję trochę, taką można być policyjną, prokuratorską w tym zakresie i tak generalnie tak polityka antydopingowa powinna wyglądać, więc każde wykrycie w przypadku dopingu czy jakiejś afery dopingowej jest, można powiedzieć, sukcesem z punktu widzenia systemu. Ja wiem, że z punktu widzenia kibica, dziennikarza, czy eksperta, obserwatora, czy kogoś, kto kocha sport, to jest smutne. I zawsze to jest smutne, jeśli dowiadujemy się, że ktoś nas oszukiwał, czy w przeszłości, czy w przyszłości, ale my musimy być gotowi na to, my musimy po prostu wykrywać ten i eliminować oszustów ze sportu. Panie ministrze, jak duża to jest skala, jak wielki to jest problem? To jest duży problem, bo przemysł dopingowy jest przemysłem innowacyjnym. Takim... Przemysł? Przemysł, tak, to o tym też trzeba mówić. No niestety to jest innowacyjny przemysł, którym trzeba po prostu walczyć, dlatego konieczne jest zwiększenie budżetu na politykę antydopingową, szczególnie w krajach, które na przykład nie mają takiej polityki antydopingowej, w ogóle jej nie prowadzą i to nie jest środowisko fair dla tych sportowców, którzy pochodzą z krajów, które ten system mają całkiem dobry. I dlatego też wiele pomysłów w tym zakresie, żeby go po prostu uszczelnić. Panie ministrze, pamiętamy gigantyczny skandal dopingowy na igrzyskach zimowych w Soczi, gdzie okazało się, że rosyjscy sportowcy no właśnie na masową skalę korzystali z dopingu i to przy wsparciu instytucjonalnym państwa, a później zostali zdyskwalifikowani na kolejnych igrzyskach. Takie decyzje też pan będzie musiał podejmować. Tak, no to jest szereg różnego rodzaju decyzji. Dzisiaj Światowa Agencja Antydopingowa analizuje próbki i dane przekazane przez moskiewskie laboratorium i jeśli udowodnią one, że sportowcy oszukiwali, brali doping, to trzeba ich bezwzględnie wyeliminować ze sportu i takie też będzie stanowisko Światowej Agencji Antydopingowej. Panie ministrze, a czy rosyjscy sportowcy powinni wziąć udział w najbliższych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w przyszłym roku? No, to wszystko jest uzależnione od tego, w jaki sposób, od wyników też analiz tego, co Łada. Jak pamiętamy też przyznanie tej akredytacji dla laboratorium w Moskwie spotkało się ze sporą krytyką Łady. To jest warunkowe oczywiście teraz, to jest warunkowo. Natomiast także dzisiaj analizujemy te Łada, Światowa Agencja Antydopingowa analizuje te dane. Rosjanie dotrzymali wprawdzie po terminie, ale dotrzymali, przekazali w końcu te dane. Po wczorajszym posiedzeniu zarządu też wiemy, że już są analizowane bardzo mocno. Jest pierwszy etap przeprowadzony takich analiz przez zespół tym zajmujący Światowej Agencji Antydopingowej i zobaczmy, poczekajmy na rezultaty tych analiz. Na spokojnie nie można... A pana intuicja, jak pan patrzy na Rosję Władimira Putina, bo wiemy, że to on stał też za tym spiskiem, jeżeli chodzi o Soczi. Intuicja mi podpowiada, że trzeba poczekać na te badania. Oczywiście to nie jest tajemnica, że był wielki skandal i on to był faktem i wielki przemysł, który wyniszczył te Igrzyska Olimpijskie w Soczi i przemysł oszustów, którzy... I dobrze, że ten skandal został wykryty. Dobrze, że teraz Światowa Agencja Antydopingowa ma te dane z moskiewskiego laboratorium po miesiącach przepychanek i teraz poczekamy na analizę tego. Wiem, na pewno zostanie ta analiza przeprowadzona przez Ładę bardzo dobrze i rzetelnie. Panie ministrze, zaraz po pana wyborze na to stanowisko spotkałem się z taką opinią, że może pan przejść do historii albo przejść obok historii. Jakie pan sobie stawia cele? Pan co, ja myślę, że to nie chodzi o moją osobę i to, że ja mam przejść obok, czy do historii, czy obok. Chodzi o to, żeby system antydopingowy był szczelniejszy, efektywniejszy, żeby sportowcy mogli się czuć dużo bezpieczniej, a moja tutaj rola jest drugorzędna w tej sprawie. Tak? Ja mam prowadzić ten system, mam służyć przede wszystkim i mam ciężko pracować, a czy moje nazwisko będzie się kojarzyło z, mam nadzieję, że będzie się kojarzyło z dużo efektywniejszą walką z dopingiem. Wracając do tych celów, bo pewnie pan ma, wie pan, co chce pan zrobić w tej agencji? Fundusz Solidarnościowy, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, powołanie funduszu, który będzie finansował badania antydopingowe w krajach słabiej rozwiniętych, czy prowadzenie polityki antydopingowej, zwiększenie akredytowanych laboratoriów antydopingowych, programy edukacyjne, przede wszystkim poprawa też komunikacji ze sportowcami i zasady good governance, czyli zasady dobrego zarządzania, które trzeba do Światowej Agencji Antydopingowej wdrożyć i reforma tej agencji. 34 miliony dolarów to jest mniej więcej roczny budżet Światowej Agencji Antydopingowej. Ktoś powie duże pieniądze, ale jednak w skali sportu to są grosze. Czy z takim budżetem jest pan w stanie osiągnąć te cele, te zamierzenia? Nie, dlatego trzeba stworzyć Fundusz Solidarnościowy, o którym mówię, to jest głównym punktem mojego programu, żeby szukać dodatkowych też źródeł finansowania poprzez zaangażowanie czy to firm prywatnych, czy firm publicznych, czy sponsorów, czy też rządów, czy ruchu olimpijskiego właśnie w finansowanie badań w krajach słabiej rozwiniętych, jako choćby wiele firm traktuje, mogłoby to traktować jako element tak zwanego CSR-u, tak? Czyli finansowanie niezależnego, totalnie niezależnego funduszu, który by pomagał finansować kontrole antydopingowe na świecie. No właśnie, bo jeżeli chodzi o sieci laboratoriów na świecie, jest ten problem. Jak wiemy, działają 34 laboratoria akredytowane na świecie, z czego 17, jak się zdaje, w Europie. A co z resztą świata? Ona jest poza kontrolą? No, mamy tylko jedno akredytowane laboratorium w Afryce, dlatego to jest też wielki problem i nie ukrywam, że też bardzo mocno chcemy pomóc Kenii choćby w programie partnerskim, żeby tam uzyskali pełną akredytację. Dzisiaj mają tylko częściową akredytację do pobierania próbek krwi, natomiast chcemy pomóc im, żeby otrzymali całościową akredytację, żeby to było w pełni akredytowane laboratorium, tak żeby też mogli pobierać próbki z całego regionu, a nie wysyłać na drugi kontynent, co też zwiększa koszta i zamiast prowadzić politykę antydopingową, prowadzić kontrole antydopingowe, to płacą za transport próbek. Bardzo kosztowne. Panie ministrze, nie jest tajemnicą, że swój wybór na szefa Światowej Agencji Antydopingowej zawdzięcza pan też działalności tutaj w Polsce i temu, jak pan poradził sobie z budową tego systemu w kraju. No tak, no to zostało też docenione przez moje koleżanki i kolegów z rządów, bo mieliśmy system słaby antydopingowy w Polsce przed 2015-16 rokiem, niedostosowany do przepisów WADA i trzeba było wiele kroków wykonać, poprawiając prawo poprzez ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie, poprzez powołanie POLADY. Mamy dzisiaj totalnie niezależne akredytowane laboratorium. Ono było wcześniej oczywiście też akredytowane przez WADA, ale dzisiaj jest totalnie niezależne, jeśli chodzi o zarządzanie. Zwiększenie budżetu czterokrotnie. Departament śledczy przy POLADzie, który bardzo dobrze funkcjonuje, więc te wszystkie realne fakty sprawiły, że zyskałem aprobatę też koleżanek i kolegów ministrów z całego świata. Panie ministrze, co z takimi sportsmenkami, bo to o sportsmenki chodzi jak Caster Semenyan, które mają ponad przeciętny poziom testosteronu, jak pan patrzy na te kwestie? To jest zgodnie ze stanowiskiem Światowej Agencji Antydopingowej sprawa medyczna, sprawa niezwiązana generalnie ze Światową Agencją Antydopingową. WADA nie jest tutaj stroną w tym zakresie Caster Semenyan, więc my możemy tylko analizować i przyglądać się tej sprawie, natomiast to jest jakby decyzja po stronie federacji, to nie jest związane stricte z polityką antydopingową. Panie ministrze, to już na sam koniec, jak będą wyglądały te najbliższe miesiące, no i kiedy przeprowadzka do Montrealu i czy podoba się panu to miasto? Pan co, proszę mi dać troszeczkę czasu na takie decyzje, nie dwa dni czy trzy dni po wyborach i Montreal jest bardzo ładnym miastem oczywiście, natomiast jak będzie wyglądało technicznie moje urzędowanie, to proszę mi dać troszeczkę czasu jeszcze. Natomiast oczywiście kontynuuję swoją misję jako szef resortu sportu i turystyki. Chciałbym oczywiście kontynuować te zadania i dokończyć kadencję. Panie ministrze, bardzo dziękujemy. Witold Bańkę był naszym gościem. Dodam, w Trójce rozmowa z nowym szefem Światowej Agencji Antydopingowej, także w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Manamana. Umiliani. Zapraszamy do reklamy. Juhu!